همیشوالی او ده مستمرن دیر قوی و ده قوت معنا و زکه ده ده مر ما ده ده ده مرار او مرارت مرد او ده غی ده مختلف معنی رازی وانا ده همیشوالی سر رازی مرتن بعد اخرى ومانا ده قوت سر رازی زو مر را جبریل علیہ السلام پا صفت کراغلی ومانا تریخوالی سر روم رازی دیر ترخوا اگر سنگ جمخ رست رازی وَالسَّاعَةُ عَدْهَا وَأَمَرًا کی قیامت دیر ہے بتناک دے اور دیر تریخم دے دا حوام دیر ترخوا خبل چانو سکلی کن عادیانو سکلی وا زہرو پاکی مستمر رن قرآن تزرع عامم سجدہ کی ایام ذکر کلیو چی فی ایام نحسات باغر وضو کی چیغس پی ریوی پتی باندی او بیا سور حق کی راغلیو چی سبع لیال و سمانیت ایام وش پی او اتر وزیوین ادل تیفی یومین یاد کردی او رد داد منطق فیدا دا کنا هر علم باندی عبور پکاری دی یوم نمراد دل ترواز ندا مراد نجنس وقت تے بس اجنس چې ذکر شي کنه ډیر سيزونه د لاندې راضي ښا لکه انسان چې ذکر شي د ټولي دنیا د انسانانو د لاندې رال شماره ما چې انسان د ذکر کنده ټول را چې نل انسان خلق هلوعا چې انسان ډیر کنجوس پیدا شوی دی نو دین یو انسان مراد دی تو دین یو تن مراد دی نا دا جنس دی دا ټول دنیا پا کرا لخا چی دا صفت ولا ورزی خا طول خو حلوع ندی وچی سمرا خلق اغیط حلوع ویلی شناغا پا دی انسان کرا لن تو بای چی انسان خو یو تا وی نا انسان جنس تا موی کنا کله یو ته موي چې څنګه راغلیو سوره حشر کې او سوره انفال کې چې کما صلی شیطانی اذ قال للانسان اكفر بيز دي مثال خو شیطانو چې انسان ته وی چې کلک شپ کوفر ناغی نمراد ابو جہل ٹک دا یو تن تمرادو تو ہم تمراد کہہ دیش او جدگا کرینا نہیں کنا دول تمراد نو دی یومن دیتا مگو رچی او ردو نا دی نمراد جنس وقت تے او جنس داغی ووار ردو لاو شکول وردی نو یو خوبا کدا پیدا وان ادا بار دے کدا سیخا انسان نواز نا لکتا دا مثال پتار سراوے چی علماو نعمتن اوبڑیر لوے نعمت تے نو بس دا دے کولر کی پرتی دی او سو کلو دایا دے کنا نا نا علماء و جنس دے دغیل ام ورزی دی ټینکای له ورزي خپل دغه ګلومان در کې چې اغیلم ورزي او دا دنیا کې چې څومره دریابونه دي ټول له ورزا جنس ته کنه الماء دا جناس دی ها نو دي کې دغه نشتا حد پکې نشتا چې محدود شي دی ها دا یو مسله نو دي سره ډیر زینه حل کیږي بیا اگر داو زی و سر حل شو هوا واری رتی زوان او پدا سی یو وقت کی و زمانه کی وان یوم رمرت زمانه نحسن چیاس پیروا پدی خلقو باندی نبلی مسئلہ پکرال کتابونو ذکر کردی دی کاش چنیوی ذکر کردی نو خوابا وړی چې بدی کې څه فائدہ و نه موږ هنه پوي ونه ذکر کولې زکه خو چې مشکلات باندې جوړې ده کنه دی بلاګان د پاره به دلیل نه پیدا کېده کنه نو روایت دې ته وینو چاله چ حقیقت خرافات میں کو گئی حقیقت په خراباتو کې روک شو او یې امت روایت میں کو گئی کاش دا روایت نو سوی وی حدیث کې راغلی دی چې د هر میاشتې اخیری شورو سپیره ده او هلکه دې کو سفر میاشتې مراد دی د هغه اخیری شورو ګډیرا برکتی دا حلق پاکی چوری کئی اتا خدا سے حدیث ہوئی چیزا غیر چوری مرید ختم اکتا چیزا ہر میاشت اخری شوروس پیرا دا پیدا حدیث نہ دے دا چاہ زان نہ جوڑ کرے ایسا دیکھے ویسا مطلب و غرضو کنا دی شورو روز کے دی سر بین لگی دا حدیث ولا جوړ کو دا کوم ځای راغلی او بیا به د قران نوم دلیل نسی چې قران تراغلی چې فی ایام النعسات اگر وځي چې سپیری وي ګور قران کې نه دی راغلی چې روزي سپیری نو هغه چې راغلی دی خدای د ټوله افسیر وځي ته نمرات دی ور وځي دا ټول سپیرې شوې د کایو سم نشته ده مبارک به کې نشته ټول سپیرې ځکه ته قران ښکارا ویلی چې و شپې او اتر وځي نو بس دغه نه هفته دغه ته وینو ته دې کې خو سم ارواز را نه لستا په دې باندې مبارک ټول سپیرې شوې نا پا مطلب زان پوکا چی دا پا عادیانو باند سپیری وی پا بل جانا دا پا غی باند سپیری وی اپا نورو خلقو نا نورو خلقو پا کی منزو نکول عبادتو نکول روجی پا کی نوی تلاوتو نکول ذکرو نکول فکرو نکول دا پا غی خونو سپیری داگه جسوک پاکی بد عمل کئی نو پاگی غروس پیرئی جسوک پاکی من نکئی عبادت نکئی تلاوت نکئی کلمه نوئی دا اللہ نم ناخلی نو بس پاگی باندیار غروس پیرئی دا لکه عادیان کیو کا داگو اللہ داگی عمل تا اشاره کئی داگی عمل سپیرو او ډیر قبیح او ډیر خبيث نا غروزو تعالی دیدو وجنا نحسن نحسات نویغا مستمرن چې همیشوي همیشواله دا مطلب چې ټول روزي د عذاب ډکه شوي ښا وواړه اتواړه روزي د عذاب ډکه شوي اته هم دا مطلب دی چې مستمرن اغا وروزی خو پا پی دنیا کی عذابو داغین رستو پی بیا پا برزخ کی عذاب دینو مستمرن دائمن عذاب نتر قیامت پوری نخلا سیگی تنزع الناس روخ کب خلق کم دینو بے روخ کو بی دیر زیونو کنا صفو اغیزان لپا غرونو کی کورونو جوڑ کلیو پا دی نیت باندی که چرداز حادثہ رازی دی که با زن پناکو داغی نبی ریستو ویداسی مو پا آدیانو کی چگی تا خوکڑا کنستر رسکار نو خو زگا غیچ بوئی کلپ غر کی گٹی زن لراخ کی نخ پا بے اوالا پا بے ننستا ننستا ننستا وری چی سوفو تا پا کتا باندی چی او بے اوالا نو بے درنگا بے راویستا نو یقی پا دغا وقت کی زن لازمکا کی تا خانو پا شانت زیونو کنستا و پر شو پاکی و جوندی ازال قبرو نجور کرو نو تنزعون ناسا اگی و بیاد اگی قبرو نراو خککن هوا چی برا لیا نراو بیستا چورا بتازو بانده خوز قیامت تی تنزعون ناسا را استبین خلق دا غزیونو نا چیغی پکی پنا حاصلو لیا یو دا ازا دیر پریشانی نا وکلا تو اتنا یو بل پرون خاتو ادا غا خام خاتن خطو وقتی کن دیو بل نو ایلاس تاو کلو چیر کلو کٹی پا دیبان دی بچ شو نو تن زعن نازا چی هوا برالا نو خلاس بیکلو چی ها جگڑا مکاوی دیو بل نو جدا کل خان او پا برا بیوالو زول کانم اعجاز نخل من قائر چکل را پریواتا پدمک باندیم نو تا باوی تا با گمان کهو چی دا خو بندیان ندی انسانان ندی دا خو تنی دی دا غی کجرو چی دا ویخنا را اخکلی شوی وی اعجاز تنی تاوی او کجرو پک برابر دا انسان سرکنا نیغ دا قامت کی پشان دے انسان امن قائر یہ ہوئی چیز بھی خیر آو باسی نو پورا راوی استیشی پورا دا سکو حضو امداد چی کجورا لرا پریوزی چی ساری کٹ شی و دا دیم سرو نا کٹ شیو کنا یو قول داده چه اغا هوا دوم را تیزه و چه اغی پوری سر بیا نشو تینگه ده زکا سرونه غطو او مره ایلگی وی لکه ده مروان ده سره بیا اسی تینا سر پریوزی او چه بیا دوم را سخت سیله پی راشی نو یغی چی سیلے پا برا خیجول ناغا وقت کتی نصرو نپریوتی ہو تشبوتانی پا برا خیجول بیاد آغا زین آغا پریست تا زکا تشبیه ورکلا داغا تنو دو کجورو سرا پکے پکان عذابی ونو ذر نو پس سوچو کا و فکرو که انسانا چه سرنگی شو عذاب زمونگا دی عادیان لراو سرنگی شو زمونگی رول دا عذاب خو کنه چه آیا رول نای پیدا غستوی ماغا خوا عذابی و نظر اللہ ای ما خو دوارا کارو ما خو اول اویرول چه بسی که مکوه خدین اویری گه سرکشه مکوه ظلمون مکوه امیرول امیرول فغید یرول نصفه دوان استنو داغی عاقبت داشی چه کان عذابی عذاب تن جور شو ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقیناً چې مونږه آسان کړی دی قرآن د پاره د نصیحت الله انسان ته وی نصیحت ته نو اخلا چې کوم قسم نصیحت ته پکاري دا په قرآن کې شته کله دینه نصیحت اوستې شي چې د قومونو حالات واورم دغی تاریخ واورم صحیح چیز غلطی بکی نئی نواقعات راو باسا اغا صورتونو گورا چی باغی که د قومونو واقعات تھی که عراف دے او که صورت حود دے که صور انبیاء دے او که صور شعراء دے دیکھ اذا انبیاء واقعات تھی نو نصیحت تنواخ لکنا او کنا اغا نصیحت تت آسانی چی باغی که اللہ پخپل وحدانیت باندی عقلی دلیلون ذکر کلی دا کائناتونا نا اغا صورت نو گورا باغی باندی نظر واجوان چاگی که عقلی دلیلون زیاد تی لکا صورت انعام شو صورت یونس شو صورت نحل شو او صورت فاتویر شو صورت روم شو هری اون چه نصیتا سکمی پکی نشتنو او کدادی مطلبی چه نصیت اخلم لیکن دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا غی جہادونو نا چی دا اللہ پا دین باندی قربانے کری دی ناغا سورتو نو گورا چی اغی کی دا جہاد بیانی اگر سورت انفال شو سور توبہ شو سورت حج شو سور فتح شو سور محمد شو او سور حشر دا دا جہاد سورتو نو توی چه نصیت اخلم که نظر دین نصیت و اخلم او یا که دامت لبدی نصیت اغستیشی او دادت آسانی چه دا قرآن مثالون آورم مثالونو که دیر حکمتی دیر عبرتی دا غید پارم سورتو نشتا دے سور بقرم شتا امثال لی پکی سور نحل مشتا امثال لی پکی هم دا وحدانیتهم دا مسئلے دا رسالتهم دا غزی سورت حج پاخر کے سورت عنکبوت پاخر کے که اللہ دا وحدانیت مثال نگوری دغی کی دی سور بنی اسرائیل کے اگورا سور کحف کے اگورا اگی کے خاص دو دی پیغمبر جہادو ندی او داغی مثال ندی ادو مخ کے امتو نو دا انبیاؤهم دا اولیاؤهم نو نصیحت واخل کنا اللہ وی ما خو قرآن دا دید پار آسان کردی لی ذکری چی خلق تینا نصیحت قبول کی بل دے که نصیحت نشتا قرآن دا نصیحت کتاب دے دوکا نشی کتاب تا مگورا چی غٹ یہ پی لکلی چی ان نصیحت العظیمتو دروغ موائے سرے او ان نصیحت الخالصتو نمبے والدائی فی کن یا تحفت النصیحت یا خلق دا دا نصیحت تحفا دا پیدا روح موائی دا ټول قرآن دے دا قرآن نصیحت عظیم دے دا قرآن نصیحت خالص دے قرآن تحفا دا نصیحتنو دا ایو تینو میخے درت الناسحین چکم درت مراد دخا دره خوالار چاله ورکړی چې انسان دی که حیوان دی ها دا کم ذرته الناس وحین دی طالبانو به ته ذرته الماسپخین وی نو ګوره ذرته الناس وحین هو قران دی د نصیحتونو مال غلره ظالمه کله دا قران ته یې خوینه صحیح خبره اوس کتاب ګوره چې چالي کړی دی سی په کې لیکلی دی چې نصیحت پکشته کنيشتا ان مې ته دومره خسته یې خېر ډېر ظلم دی خلکو کړي ها هغي به هغه په اخر کې لیکلي چې دعا کو نو مې ځان سره لیکلي خپل نوم ور سره چې د دعا محتاج چې دا کتاب یې کړی دی او په دې باندې د الله د امید ساتي چې د الله په خپل در کې قبول کی او دا د مصنف د لپاره ذریعہ د نجات وګرځي او ورګوای ذریعہ به توخی خو ته لار شینو ستا کتاب څه سایته کتاب په جلیکي په توحید لیکا په سنت لیکا دغه سي په سیرت د انبیاءو لیکا و معجزات لکا چه دی تعلق د مسئله توحید سره دی دا صحیح کتابونه دی او ار صبح چه تالی سپا مخ درلو او چه دا کتاب دی مطالعه که و آده خوخ شو یرا زبردست واقعات تی بکی ورگر زدین دا بعض دلچسپ واقعات نقل کومه نکی بنی کتاب تا وقت با ام ضائع کیاو صحت با ام ضائع کیاو اس فیدا نا بلکہ دے فیدی پا دے با نقصان جوش چی خلق با بیا اگر آخلی قرآن با پریدی حدیث با پریدی چی دا کتاب دے کشف المحجوب وردس نمی ہے جلا نصیحت پر قرآن را لیکلی بل تساجد شو دا ټول فسادات چنن دنیا کی دی او مفاسد زام د دی وی نه دی چې د نصیحت کتاب خلقو پرې هدي انور کتابونه راغستې دي پیسې په ورکلې دي الماره ډکې کړې دي او یې ډیر په عزت باندې د شیشو الماره اکیلہ سو کتاب لکا کتاب دو گردو او دست دشتے ہو ویسر دا سو بندلی راج مکڑی دا کتابو ندی دا قرآن مقام دے والا ورکڑ دے در سو کتاب دے دا خود ایک اٹھا کے وردو دا طول دا قرآن مقابلہ کی جوڑ شیوی دی خوا تکا نور خلق دا نور سنن نو محروم کی گی دا قرآن بس چکله بل کتاب لاس کې واغستو دې د قران نه محروم شو زوای استاذین بل څه پورن خطه ده تبه قران ته ګران وي او غي تبه آسان وي او الله رب العزت وینا دروغ وي یقینا مونږه آسان کړي قران د پاره د نصیحت هر قسم نصیحت پګشته ده په علم متکر ولیکن متکر نشته نصیحت اغستن کے نشتا نصیحت قبلون کے نشتا استفہام دے استفہام اکثر دے انکار دے پار رہا دے چا اللہ وی نشتا وما وجدنا لے اکثر ایم من عاد اللہ ایمان خود سوکو نمون تو اکتا اس تا معلومی نا چا غراشی دے قرآن نے عبرت او نصیحت حاصل کی خوا دادویم قومو نوح علیہ السلام قوم پسی عادیان او غی په داسې هلاکت سره هلاک شو چې الله رب العزت وی دا واقعیا چې چا واوري دا نه دا ولا پوره ده کنه د نصیحت لپاره چې کله الله د عذاب نه څوک بچ کې دی شوی نو عادیان به بچي او زکه چار قسم اسباب و تحاصلو دمرا غٹ غٹ بدنونا دمرا قوتونا تلاغی لسمرا ادمرا مضبوط مکانات پاقی باندیس چی تخل نشو ادمرا مال دولت فاللاوی چیز چی ولا پیدا ورنکلا دما دا عذاب پا مقابل کی نو دا غس اقبل زان قیاس کا پا عادیانو باندې خپل ځان قیاس کا چه عادیان اصل لے مقیزو نلے دے او تفر آئے تا خود آگی پا مخ کس چیئے نئے فاسی دا خبو آئی چه تفر آئے او علت مشترک ہے معصیت تے نافرمانی دا بغاوت تے چه تا آگی نسا کم خونے حضور دینا رسی وس دن کی نو اقا انجام بدا استاومی لکسم چی داغی و حکم بدا غی چی اغی اللہ حلاک کرنو تابام حلاک کی نو داغی پشانتے مکے گا داغی وانتے عمل مکوا داغی پشان عقیدہ مساتا داغی پشان ظلمون مکوا داغی واندی ریاکارے و لویا و تکبر مکوا عجزی کوا داغا نصیتی نو نخو نصیت نہیں خوا آخر